Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 dzień czerwca. Zbliża się godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami, którymi mogą towarzyszyć ulewy. Trudna sytuacja pogodowa ma się utrzymać do rana. Zerowa stawka VAT na żywność została przedłużona do końca roku. Choć to dopiero początek wakacji, ratownicy TOPR-y mają już pełne ręce pracy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert przed burzami, którym towarzyszył będzie silny deszcz, a w niektórych miejscach również grad. Żółte alerty obowiązują lub wkrótce zaczną obowiązywać w centralnej, południowej i północnej części kraju. Ostrzeżenia wydano dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a także dla znacznych części województwa mazowieckiego i lubuskiego oraz niektórych powiatów warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Alerty mają obowiązywać do rana. Zerowa stawka VAT będzie przedłużona do końca roku. Taką informację w mediach społecznościowych przekazał premier Mateusz Morawiecki. Do zapowiedzi szefa rządu odniósł się na konferencji prasowej Piotr Miller, rzecznik Rady Ministrów. Piotr Miller podkreślił, że dzięki dobrej kondycji naszej gospodarki możliwe są kolejne ruchy, które pomogą odciążyć domowe budżety. Minister dodał, że zerowa stawka VAT na żywność zostanie wprowadzona na podstawie rozporządzenia. Nie jest konieczne uchwalanie w tej sprawie ustawy. Do tej pory ta obniżona stawka VAT do 0% funkcjonowała, aby przynieść pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku. Rzecznik rządu odniósł się też do danych GUS na temat bezrobocia. W maju wyniosło ono 5,1%. Miesiąc wcześniej było o 0,1% wyższe. To pokazuje, że te rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały w Polsce, w szczególności w okresie covidowym, kwestie związane z tarczami finansowymi, tarczami antykryzysowymi, przyniosły dobry efekt. Rząd liczy też, że inflacja, która obecnie kształtuje się na poziomie 13%, na koniec roku będzie już jednocyfrowa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Transport pierwszych czołgów Abrams dotrze we wtorek do portu Szczecin-Świnoujście, poinformował w TVP Info minister obrony Mariusz Błaszczak. Chodzi o używane i wyremontowane czołgi wycofane z piechoty morskiej USA, które Polska kupiła w styczniu. Szef MON-u dodał, że w dostawie znajdzie się 14 czołgów. Mariusz Błaszczak przypomniał, że w przyszłym roku mają także dotrzeć pierwsze z 250 fabrycznie nowych wozów w najnowszej wersji zamówionych w 2020 roku. Ukraiński minister spraw zagranicznych zaapelował w Luksemburgu do unijnych krajów o zwiększenie wojskowego wsparcia. Dmytro Kuleba połączył się za pomocą wideo z szefami dyplomacji państw członkowskich. Nie udało się na tym spotkaniu przełamać impasu w sprawie wypłat kolejnej transzy pieniędzy krajom, które dozbrajają Ukrainę. Sprawnie przebiega natomiast unijna misja szkoleniowa dla ukraińskich żołnierzy. O szczegółach nasza korespondentka Beata Płomecka. Unijna misja, której dowództwo znajduje się w Polsce, wyszkoliła już 24 tysiące ukraińskich żołnierzy. Plan jest realizowany ambitnie, bo do końca roku zakładał wyszkolenie 30 tysięcy żołnierzy. Szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, poinformował, że możliwe jest zwiększenie tej misji. Nawet po zakończeniu wojny będziemy kontynuować wspieranie Ukrainy i rozwijać jej zdolności zarówno przemysłowe, jak i wojskowe. Wciąż nie ma natomiast zgody w Unii na wypłatę 500 000 000 euro w ramach rekompensat tym krajom, które przekazują sprzęt wojskowy Ukrainie. Nie zgadzają się Węgry, a powodem jest umieszczenie węgierskiego banku na ukraińskiej liście hańby, czyli międzynarodowych sponsorów wojny. To godne ubolewania, skomentował szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell zapowiedział, że będzie rozmawiał zarówno z Węgrami, jak i Ukrainą, by rozwiązać ten problem. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 13 osobom w pierwszych 3 dniach wakacji udzielali pomocy ratownicy TOPR. Niektóre akcje ratunkowe trwały wiele godzin i wymagały udziału kilkunastu ratowników. Do najpoważniejszego wypadku doszło w sobotę. W okolicach Buli pod Rysami turystka potknęła się i upadając doznała poważnego urazu głowy. Niski pułap chmur nie pozwolił na użycie śmigłowca. Stan kobiety był na tyle poważny, że konieczny był wielogodzinny transport poszkodowanej w noszach. Pomocy potrzebowali również towarzysze turystki, którzy z powodu braku zimowego wyposażenia nie byli w stanie zejść w dół. W Tatrach Wysokich nadal zalega sporo śniegu, podkreśla Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u. To był główny problem i te poważne wypadki właśnie z tym się wiązały. Ten śnieg jeszcze w najbliższych tygodniach z pewnością, zwłaszcza po tej północnej stronie, będzie zalegał i trzeba uważać, omijać go albo mieć odpowiedni sprzęt, czyli raki, czekan czasem mogą być jeszcze niezbędne. No, liczymy na to, że w połowie lipca będą to już niewielkie ilości. Polacy mieli także problemy po słowackiej stronie. Teatr 31-letni turysta spadł po śniegu z lodowej przełęczy i uderzając w skały doznał złamania nogi. Pomocy udzielili mu ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Ratownicy TOPR apelują do turystów o rozwagę i rozsądne planowanie wycieczek. Tylko dziś na drodze do Morskiego Oka z powodu nagłego zatrzymania akcji serca zmarł turysta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Mateusz Walianka. Zaczynamy od dobrych wieści z Igrzysk Europejskich. Nasi szermierze się nie zatrzymują. Dziś po złoty medal sięgnął florecista Michał Sies, a wcześniej srebro w rywalizacji szpadzistek wywalczyła Martyna Swatowska-Węglarczyk. Dzisiaj rano rozpoczęłam dzień nie najlepiej. W grupie bardzo się męczyłam. Troszkę jeśli chodzi o koordynację, troszkę jeśli chodzi o motywację, gdzieś coś mi uciekało. I z każdą kolejną walką było coraz lepiej. Więc myślę, że w ciemno brałabym to drugie miejsce. Jest niedosyt, bo oczywiście ta walka finałowa była do wygrania, ale myślę, że nie dzisiaj. Przypomnę, że wczoraj złoto zdobyła florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk, a po srebro sięgnął szablista Krzysztof Kaczkowski. Jutro o indywidualne medale powalczą szablistki oraz szpadziści. Tymczasem do półfinału turnieju w rugby siedmioosobowym awansowały Polki, które pokonały Włoszki 33-15. Turniej w ramach Igrzysk Europejskich przy okazji jest turniejem kwalifikacyjnym do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jutro biało-czerwono finał zagrają z Czeszkami. Tamara Czumer i winnie przyznaje, że teraz najważniejszy będzie odpoczynek. Regeneracja, odpoczynek. Zaczniemy pewnie od bańki z lodem, żeby nogi odpoczęły. No i oczywiście dobry sen, żeby jak najwięcej sił nazbierać. Boisko jest bardzo dobrze przygotowane. Świetnie nam się tu gra. Grałyśmy już rok temu na Mistrzostwach Europy, więc bardzo dobrze znamy ten teren. Więc cieszymy się, że to zostało tak dobrze przygotowane i że możemy tutaj pokazać swoją grę. Mecze z Czeszkami jutro o 11:50. Teraz tenis. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Bad Homburg. Liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie pokonała reprezentantkę gospodarzy Tatianę Marię 5-7, 6-2 i 6-0. Następną rywalką Polki będzie Szwajcarka Jill Teichmann. I na koniec jeszcze koszykówka. Aleksander Balcerowski się nie poddaje i wciąż walczy o angaż w lidze NBA. Polak zagra w lidze letniej w barwach Boston Celtics, a to może mu pozwolić wywalczyć kontrakt w najlepszej koszykarskiej lidze świata. O szczegółach Jan Pachlowski. Dla Aleksandra Balcerowskiego to drugie podejście do ligi NBA. Dokładnie rok temu nie udało mu się dostać do rozgrywek z draftu. Prestiżowy dziennik Boston Globe informuje, że uzdolniony 23-letni reprezentant Polski zagra w lidze letniej w barwach Celtów. To mini rywalizacja, w której zawodnicy z całego świata starają zwrócić na siebie uwagę klubów NBA. Jeżeli Polak błysnąłby formą, to któryś z zespołów może zaoferować mu kontrakt. Niekoniecznie muszą to być Celtics. Mecze ligi letniej odbywać się będą w lipcu w trzech amerykańskich miastach: Las Vegas, Salt Lake City i Sacramento. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jutro sporo chmur, będą też i większe przejaśnienia. Dalej możliwe będą także i burze. Będzie też chłodniej niż dziś, bo 19 stopni na Wybrzeżu do 25 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś od razu na wstępie chciałbym dokończyć to, co zacząłem tydzień temu, Przedstawiłem wtedy Państwu nagranie, ale już nie było czasu podyskutować, kto to i co to i dlaczego. Powiedziałem, że zrobię to na samym początku dzisiejszej audycji, no więc teraz pora uzupełniać i oczywiście postaram się przy okazji i o inne nagranie. A nagranie jest takie dosyć, no, ciekawskie, to może źle powiedziane, nietypowe, o tak. Chodzi o Jazz Messengersów, którzy, jak wiadomo, mieli dwa swoje złote okresy. Jeden to lata 60., gdzieś do 65., kiedy mieli Shortera, Hubbarda, no w ogóle wspaniały skład. Ale potem to wszystko się rozsypało i następny wspaniały skład powstał dopiero w latach 80., kiedy pojawił się Wynton Marsalis. A w międzyczasie działy się różne rzeczy. Na przykład był taki skład, który powinien grać wspaniale. Chuck Mangione na trąbce, Keith Jarrett przy fortepianie. Ale okazało się, że ci panowie zupełnie jakoś nie potrafią się wstrzelić w nastrój Messengersów. Troszkę się to zaczęło poprawiać dopiero później, kiedy, o dziwo, na trąbce pojawił się niejaki Valery Ponomarev. Dalej Robert Watson na alcie i ten człowiek już przetrwał dużo czasu aż do tego kolejnego złotego okresu. David Schnitter na tenorze, nawiasem mówiąc, to właśnie w tej chwili będę Państwu prezentował jego kompozycję. Dalej, kogoż mamy? James Williams, czyli znów jeden z tych ludzi, którzy pozostali do złotego okresu, przy fortepianie oczywiście. Dalej, Dennis Irwin na basie i Art Blakey perkusja. No i jak na ten taki średni okres przystało, różnie tam bywa z improwizacjami, z solówkami, natomiast wspaniale gra sekcja rytmiczna, no i wspaniale precyzyjnie podane są wszystkie tematy. Zresztą sami posłuchajmy. utworek zwał się Nishima, a grali jazz Messengers. Tacy messengerci ze środka swojego okresu, zarówno chronologicznie, jak i jakościowo. Chociaż czy ja wiem, kiedy dzisiaj słucham tych nagrań, wydają mi się znacznie ciekawsze niż kiedyś. Przypomnijmy składzik, a zatem Valery Ponomarev na trąbce, Robert Watson na saksofonie altowym, dalej Dave Knitter na saksofonie tenorze, James Williams fortepian, Dennis Irwing kontrabas i Art Blakey perkusja. A w tej chwili chciałbym Państwa zaprosić na nagranko, które trafiło mi się tutaj akurat w tym programie dość przypadkowo. To znaczy przypadkowo. Potrzebowałem czegoś bardzo krótkiego, o takie 3 minutki, żeby cały dalszy zaplanowany przeze mnie program jednak nam się dzisiaj zmieścił. Tymczasem okazuje się, że wśród tych nowszych nagrań znaleźć coś, co trwa 3 minuty, to jest niemal rzecz nierealna. Ale jednak jest taki utworek, zresztą jeden z moich ulubionych. Lyle Mays ze swoim zespołem, ze swoją orkiestrą gra kompozycję zatytułowaną Possible Stride. Grał Lyle Mays, a ten utworek zwał się Possible Stride, czyli możliwie najprościej. I rzeczywiście motywik jest jak gdyby wyjęty z tych dawnych, prościutkich czasów Count Basiego. Ale gdybyśmy się tak dokładnie przysłuchali, to jest tam parę harmonicznych manowców wcale nie takich prostych. No, tym niemniej zmieniamy temat, przechodzimy do tego zasadniczego, które sobie na dzisiejszy zaplanowałem, a mianowicie porównania utworków, tych samych utworków, granych przez combo i granych przez big band. Czy robią nam się ciekawsze? Na pewno robi się potężniejsze brzmienie, ale jak dokładnie to wygląda? No posłuchajmy. Na początek Horace Silver. Horace Silver i jego kompozycja zatytułowana Strolling, czyli spacerując. Ładny, piękny, taki melodyjny temacik, a grają oczywiście Blue Mitchell, Trampka Junior, Cook, saksofon, no Horace Silver przy fortepianie, Gene Taylor na basie i wreszcie Roy Brooks, perkusja. A zatem słuchajmy. To było prawykonanie silverowskiej kompozycji Strolling. Oczywiście grał kwintet Horace Silvera, czyli Blue Mitchell na trąbce, Junior Cook saksofon, Lider przy fortepianie, Gene Taylor bas i wreszcie Roy Brooks perkusja. A teraz posłuchajmy tego samego tematu w wykonaniu wspaniałej orkiestry Roba McConnella. Przypomnijmy, to jest od początku do końca kanadyjski twór, ale to była orkiestra, która lała na głowę wówczas całą swoją światową konkurencję. Aranżacja nie jest jakoś specjalnie zagmatwana czy pozmieniana. Chodzi o zagranie, przepiękne zagranie tego samego tematu, tylko z takim piekielnym, bogatym brzmieniem, nasyconym do ostatnich granic. A solista jest tylko jeden i jest nim Ed Bickert, grający na gitarze. Przypomnę Państwu, że to jeden z najwspanialszych światowych gitarzystów. przepięknie, leciutko, melodyjnie, ale z dużą dawką swingu. Pięknie się słucha takich rzeczy bez większego wysiłku. No ale w tej chwili przejdźmy już do utworku, który nie będzie taki prosty. Sięgam mianowicie po Giant Steps Johna Coltrane'a. W chwili, kiedy on to napisał, to była absolutna nowość, takie nagromadzenie nietypowo zresztą zestawianych harmonii, że przez wiele, wiele lat dla jazzmenów była to łamigłówka nie do pokonania. No i Coltrane zdawał sobie z tego sprawę, więc przed nagraniem wręczył muzykom nuty i polecił im, żeby się temu dokładnie przyjrzeli i troszeczkę poćwiczyli, bo mogą być trudności. Ale to były inne czasy. Muzycy studyjni byli wtedy wspaniale wykształceni. Żadne próby nie były im potrzebne. Dostawali przed oczy nuty z funkcjami, z czymkolwiek i wiadomo było, że zagrają to na medal. Tak też podszedł i do sprawy pianista Tommy Flanagan. Wspaniała postać, a jednak tutaj troszkę zlekceważył sprawę. No i co z tego wyszło? Ano, posłuchajmy. Coltrane świetnie się wyrabia z tych wszystkich swoich gmatwanin, jakie sobie przewidział, ale kiedy przychodzi do solówki fortepianu, nagle o, drobniutka klapa i drobniutkie nieszczęścia. No ale jest tak, jak to zostało nagrane. Kwartet Coltrane'a to oczywiście lider na saksofonie, wspomniany już Tommy Flanagan przy fortepianie, Paul Chambers przy kontrabasie i Art Taylor perkusja. We'll be right back. był pierwowzór kompozycji Johna Coltrane'a Giant Steps, oczywiście w wykonaniu jego kwartetu. A teraz spróbujmy przejść, drodzy Państwo, do zupełnie innej kombinacji, ale oczywiście wiele lat między tymi nagraniami upłynęło. Powiedzmy sobie, że długo, długo jeszcze muzycy bali się podchodzić do tego tematu, był dla nich za bardzo skomplikowany. Tymczasem dzisiaj, kochani, to jest koci miętka, dosłownie to się łyka jak bułeczkę z masłem, czyli coś nieco jednak w tym naszym jazzie się zmieniło. Ale my sięgamy po jeszcze bardziej zawrotną interpretację Marii Schneider, oczywiście napisaną na całą jej orkiestrę. Maria zawsze musi coś tam poknocić, coś od siebie dorzucić. Tak też stało się i w tym wypadku. Potrafiła nawet sprowadzić cały ten temat do jednej tej samej skali, ale to tylko jako ciekawostka. Pojawiają się także i sekwencje, które dokładnie zgadzają się z harmonią Coltrane'owską. Trójka wspaniałych solistów. Rock Ceccarone na puzonie, Tim Huggins na trąbce i Tim Rice na saksofonie altowym. No i co z tego wynikło? Proszę posłuchać. We'll be right back. Było Giant Steps w wersji a la Maria Schneider i przy okazji zwróćcie uwagę na piękne solówki. Pierwsze solo na puzonie Rock Chicarone, dokładnie wedle funkcji. Na puzonie nie jest to sprawa prosta. Następne solo Tim Huggins na trąbce, też trzymające się harmonii, ale mnie najbardziej zafascynował na alcie Tim Rice, który w zasadzie grał nieomal całkowicie swobodnie, nieomal free, ale nie do końca. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas gdzieś tam ten kontekst harmoniczny był przytrzymywany. No dobra, skończyliśmy z Giant Steps, zbliżamy się do końca naszego programu i drodzy Państwo, no co tu powiedzieć? Ostatnimi czasy nosiło mnie w ogóle sporo po Polsce. Będzie okazja, żebym kiedyś to wszystko podsumował i żeby o tym pogadać. Dziś troszkę jeszcze jestem pod wrażeniem i nie tak bardzo na chłodno, żeby to można było oceniać. Byłem na wspaniałym festiwalu poznańskim Enter Enea. Byłem, a jakże, z przygodami na bielskiej zadymce jazzowej, ale w tej chwili, kochani, w tej chwili nas czeka ten najbardziej gigantyczny festiwal krakowski, skupiony wokół piwnicy pod Baranami, ale oczywiście rozprzestrzeniony na całym mieście. Przecież tam się zdarza, że równocześnie odbywa się 5 koncertów, a przeciętnie jak do tej pory bywało, w ciągu miesiąca mieliśmy tych koncertów i wykonawców około 120. Tym razem na pewno też będzie niekiepsko. Zresztą oczywiście ja również się tam wybieram, ale dziś na koniec taka kompozycja dedykowana poniekąd temu festiwalowi, a mianowicie zwąca się Krakowski Festiwal Jazzowy. Autorem jest Jarek Śmietana, a grać będzie dla Państwa polsko-czeski Big Band pod dyrekcją Milana Swobody i poza Śmietaną solo jeszcze także odbębni Zbyszek Namysłowski. A ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.